Αντί να χαίρεστε για το 2,3, κάθεστε και στενοχωριέστε για το 97,7. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Σας. Καλώς ήρθατε. Αυτή εδώ η βαλκανική μουσική είπα να μας βάλει στην σημερινή εκπομπή, στις σημερινές πίσω σελίδες, για μια χώρα εδώ που είναι Βαλκάνια, που δεν είναι παίξε γέλασε. Θέλω να σας πω ότι αποδεικνύεται, βλέποντας, προσπαθώντας κάθε φορά να βλέπω ανάποδα τις ειδήσεις, θα το επιχειρήσω, όσο και αν είναι λίγο ασεβές, θα το επιχειρήσω όμως και για την είδηση ότι το 97,7 των ασθενών, 97% των ασθενών που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ τελικά πέθαναν. Για την περίοδο του κορονοϊού φυσικά μιλάμε, της έξαρσής του, με βάση την καινούργια μελέτη Λίτρα που βγήκε χθες στην δημοσιότητα, ο ίδιος δηλαδή την έδωσε. Εγώ θα το δω ανάποδα. Καταρχάς μπορείς να είσαι, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Γιατί κοιτάς αυτό και δεν κοιτάς ότι σώθηκαν οι 2,3 στους 100. Λίγο το έχεις. Αλλά κυρίως πρέπει να παραδεχτείς ότι εκείνος ο κύριος Πέτσας, εκείνος που έλεγε «έλα μωρέ πεταμένα λεφτά τώρα στις ΜΕΘ», βλέπεις ότι κάθε φορά, τώρα έχει πει το άλλο, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει για το πετρέλαιο και έχεις μπροστά χειμώνα. Τότε έλεγε σε ανύποπτο χρόνο, ακόμα δεν τα ξέραμε τα στοιχεία αυτά, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να τα ξέρανε στο Μαξίμου, γιατί ο Λίτρας είχε στείλει και την προηγούμενη μελέτη του μαζί με τον Τζιόδρα τότε. Πήγε σε ένα συρτάρι, παρέπεσε, ξέρετε τώρα το email, πήγε στα spam, το χάσαμε, τέλος πάντων, ναι, άστο. Αλλά όταν ο Πέτσας έλεγε «αν ακούγαμε το ΣΥΡΙΖΑ θα πετάγαμε λεφτά για τις ΜΕΘ», δεν είχε μάλλον την εικόνα ότι όσοι θα είναι εκτός ΜΕΘ το 97,7 θα πεθάνουν. Και άρα μπορείς να κάνεις έναν λογικό συνειρμό ότι ο άνθρωπος ήταν πολύ μπροστά. Δεν τα πετάξαμε τα λεφτά. Δεν τα πετάξαμε τα λεφτά. Καταρχάς, εσύ που ξέρεις ότι δεν θα πέθαιναν έτσι κι αλλιώς. Και στη ΜΕΘ να έμπαιναν. Εξάλλου και στη ΜΕΘ, στις ελληνικές ΜΕΘ, δείτε και αυτό το κομμάτι της έρευνας. Δηλαδή, και αυτοί που μπήκαν στις ΜΕΘ, φτάσαμε το 75-76% που πεθαίνανε. Άρα λοιπόν, φαντάσου τώρα να τους είχες, να είχες δαπανίσει τα εκατομμυριάκια σου τα ωραία ως χώρα. Να κάνεις ΜΕΘ και αυτοί να πάνε μέσα στη ΜΕΘ τελικά και να πεθάνουν μέσα. Δεν είναι καλά που σου μείνανε, εντάξει πεθάναν οι 97,7, αλλά δεν είναι καλά που σου μείνανε τα λεφτά. Για σκέψου το λιγάκι θετικά, δηλαδή μην είσαι πάντα έτσι με ψήμυρος, τα βλέπεις ανάποδα συνέχεια, δες τη θετική, look at the bright side of life. Ναι, of life, όχι of death. Αστειεύομαι προφανώς, αν και με αυτά δεν αστειεύεσαι. Σκέφτομαι εκείνη την συνέντευξη, είπα, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω να ξαναβρω εκείνη την εκπομπή, εκείνο το απίστευτο ηχητικό της γυναίκας Μαρίνα Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος το επώνυμο, Μαρίνα σίγουρα. 22 Μαρτίου, ψάξτε το να το ακούσετε. Είπα να μην βαρύνω το κλίμα σήμερα. Δεν ξέρω πόση μαυρίλα μπορείς να βάλεις πια στη ζωή σου. Αλλά η πρώτη μου σκέψη, σας ομολογώ, ήταν να ξανακούσουμε εκείνη τη γυναίκα που περιέγραφε το πώς έχασε τον αδερφό της. Όχι κανέναν 80χρονο, έναν άνθρωπο 50 χρονών, πώς τον έχασε. Επειδή ο Πέτσας έλεγε ότι έλα μωρέ πεταμένα λεφτά, η ΜΕΘ. Και σήμερα έρχεται ο Λίτρας και σου λέει από αυτούς που μείναν εκτός ΜΕΘ να διασωληνωθούν επειδή δεν χωρούσανε. Το 97,7% πέθανε. Μέσα στο αυτό το 97,7% ήταν και ο αδερφός της γυναίκας αυτής. Πηγαίνετε αν θέλετε, πηγαίνετε. Είναι ένα συγκλονιστικό ηχητικό, δεν είναι σε μένα, είναι στο κόκκινο, στο Γιώργο τον Τραπεζιώτη, τον συνάδελφό μου. 22 Μαρτίου ήταν τότε ακριβώς που μαθαίναμε την πρώτη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα και αρχίσαν να αναδεικνύονται οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων, οι εκτός μεθ θάνατοι. Και τώρα σου λένε με τα στοιχεία τους οι επιστήμονες, ο επιστήμονας συγκεκριμένα, ότι αυτοί που πέθαναν εκτός μεθ ήταν 97,7% από όσους διασωληνώθηκαν. Δεν ξέρω αν αισθάνεται έτσι σίγουρος για τον εαυτό του, αν αισθάνεται τη μεγάλη του προσφορά στην ελληνική κοινωνία, στην πολιτική γενικότερα, ο κύριος Πέτσας. Διότι βλέπετε ότι ο άνθρωπος το είπε και έγινε. Δεν πετάξαμε τα λεφτά, πετάξαμε τους ανθρώπους. Και τώρα σας έχει πει άλλο χρησμό ο Πέτσας. Είναι κάτι σαν τη, πώς τη λένε, την πυθία στο μαντίο των αδελφών. Όποιος δεν θα προσαρμοστεί θα πεθάνει. Για το θέμα του καυστήρα με το πετρέλαιο και να τον κάνεις φυσικό αέριο κλπ. Και μπροστά έρχεται ο χειμώνας. Μια φορά έγινε αυτό. Τώρα για δείτε το λίγο το θέμα. Θα βλέπεις πουθενά τον Πέτσα σε καμιά τηλεόραση και θα φτύνεις στον κόρφο σου, θα κουνιές από τη θέση σου, θα πιάνεις τα, μην πω τώρα, κατσικοπόδαρος. Συγχωρήστε με, ξέρω ότι είναι τραγικά τα ζητήματα αυτά. Οι αριθμοί που σας περιγράφω, οι αριθμοί που μας περιγράφει ο Λίτρας, ο καθηγητής Λίτρας στην μελέτη του, έχουν από πίσω ιστορίες ανθρώπων, έχουν πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ κλάμα, πάρα πολλές οικογένειες κατεστραμμένες, τι να σας πω τώρα. Δεν σηκώνει καμία πλάκα όλο αυτό. Απλά στο τέλος του, το τι έχει ανεχθεί, το ότι 30.000 νεκροί που βάριναν 30 πλάς χιλιάδες νεκροί που βάριναν αυτόν εδώ τον τόπο, που σου έλεγαν να τη μία το ένα δεν χρειάζονται μεθ, να μην πετάξουμε λεφτά, την άλλη ότι κερδίσαμε, νικήσαμε τον ιό, και μετά είχαμε χιλιάδες τους θανάτους. Τι να πρωτοθυμηθείς, αυτό το λογαριασμό του κορονοϊού, τον δεύτερο, γιατί μέχρι το πρώτο κύμα κάναμε έναν λογαριασμό. Αλλά στο τέλος δεν ξέρω πότε θα έρθει και αν θα έρθει πότε. Θυμάστε εκείνο το σύνθημα «θα λογαριαστούμε». Περνάει ο κορονοϊός από ό,τι φαίνεται. Αν και δεν περνάει, τα κρούσματα πάλι ανεβαίνουν, οι θάνατοι είναι ψηλά. Απλά τα μαθαίνουμε κάθε εβδομάδα τώρα για να μας έρχεται πιο γλυκά, καταλάβατε. Και πρέπει να διαιρέσεις τώρα να δεις πόσοι πεθάνανε κάθε μέρα. 79 μου φαίνεται ήταν ο αριθμός της εβδομάδας. Άρα πεθαίνανε πόσοι για βάλε πάνω από 10, σχεδόν 11 κάθε μέρα μέσα σε μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά ξεχνάς που να πάρει ευχή, ξεχνάς, δηλαδή λες έλα μωρέ πάμε παρακάτω, πεθάναν αυτοί, πάμε, οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους, μωρέ πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, μη με κρατάτε να μην σχολιάσω ότι τώρα η μελέτη, αυτοί οι δύο είναι επιστήμονες που λειτουργούν, ρε παιδί μου, σε μια ερευνητική ομάδα, ως δίδυμο, δεν από ζευγάρι, αν πάει το μυαλό σας, ως δίδυμο. Τσιόδρας Λίτρας ήτανε. Τώρα είναι Λίτρας. Σωτήρη μου, πού είστε. Τώρα γιατί σου λέει, είδε τι έγινε με την άλλη αυτή. Άντε σου λέει τώρα να με ξανά αυτό εμένα στα μανταλάκια. Άντε να χαλάσω και τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό κι άλλο δηλαδή. Άσε τώρα το Λίτρα μόνο του, ρε παιδί μου, να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Οπότε η μελέτη αυτή για το 97,7%, παρόλο που η ομάδα παραμένει δηλαδή στην έρευνα, είναι η ίδια μελέτη. Προσέξτε, δεν είναι ότι ξαφνικά άρχισε, είναι όπως τα συγκροτήματα, ας πούμε, που ένας ξεκινά να κάνει όλο καριέρα. Η ίδια μελέτη είναι, που είναι σε δεύτερη φάση. Μία ήταν μέχρι το Μάρτιο του 2022, η άλλη είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον άλλο Σεπτέμβρη. Η ίδια μελέτη, η ίδια ερευνητική ομάδα. Στη δημοσίευση όμως δεν λέει τσιόδρας λίτρας, λέει λίτρας. Μπορώ να μην το σημειώσω τώρα. Τετάρτη, 28, στο μέσο της εβδομάδας ακριβώς. Σας έρχομαι εδώ μπροστά στο μικρόφωνο με την εμπειρία άλλης μιας μέρας στο Αρκαλοχώρι και με μερικές απαντήσεις. Εκεί να δείτε γελοιότητα, πάλι το ίδιο μοτίβο. Τραγικές ιστορίες ανθρώπων, πέρα από τον νεκρό, τον ένα νεκρό του σεισμού. Έχει πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που χάσαν τα σπίτια τους, που μένουν στα κοντέινερ, σας τα έλεγα και χθες. Έχεις από τη μία την τραγικότητα αυτή και από την άλλη έχεις κάτι φεδρές απαντήσεις. Κάτι ρε παιδί μου που λες τώρα, τι μου είπε ρε γάμο το, να του ρίξω το, να του φέρω το μικρόφωνο στο κεφάλι. Όχι, δεν είναι προτροπή σε βία, δεν είναι. Άμα είναι θα σας το πω, άμα αποφασίσω τέτοιου είδους μεθόδους. Απλά καμιά φορά σου τη δίνει ρε παιδί μου, δηλαδή άκου να σου εξηγήσω τώρα να δεις. Γιατί δεν έχετε πάρει τα μπάζα από τα σπίτια που έχουν πέσει ή γιατί δεν έχετε κάνει τις κατεδαφίσεις. Να καταλαβαίνετε, οι χρηματοδοτήσεις είναι ακριβό μωρέ, γιατί άκου τώρα, μου είπε ο δήμαρχος μου το από αυτό. Το πάχος των τείχων στα σπίτια που πέσαν στο Αρκαλοχώρι, επειδή τα περισσότερα ήταν πετρόχτιστα, δεν είναι όπως είναι το τουβλάκι τώρα στο σπίτι σου στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, που είχε ένα τουβλάκι εκεί, έπεσε, το μάζεψε και έφυγε. Εκεί είναι μπεντένια. Ξέρετε τι είναι τα μπεντένια, εδώ στην Κρήτη έτσι λέμε. Είναι μεγάλη βράχη το σπίτι, είναι πέτρες, ρε παιδί μου, μισό μέτρο. Οπότε είναι πιο πολύ υλικό. Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Αλλά τι θέλουμε, μεγαλύτερο φορτηγό για να τα πάρουμε. Άρα περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βγει διαγωνισμός που να έχει μεγαλύτερο κόστος. Αφήστε που όταν μου στείλανε κάτι λεφτά, λέει, από το Υπουργείο για να κάνουμε αυτό, τελικά μου τα πήραν όλα το ΙΚΑ και λοιπά, γιατί ναι, είναι και οι εργάτες, δεν πάει το μηχάνημα μόνο το να τα μαζέψει, πρέπει να πληρώσει και τον εργάτη. Δηλαδή σας λέω τώρα κάτι πράγματα, ναι, τι να του πεις, τι να πεις, να τσακωθείς, να μαλώσεις, που λένε. Ναι, δήμαρχε, εντάξει. Ο άλλος ο Τριαντόπουλος είναι ο υπουργός αυτός, ο αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις και για την αρρωγή και για τα αυτά και τα τέτοια. Μέσα σε όλα τα άλλα τα επιχειρήματα έβαλε και το ότι έκανε σεισμούς. Είχε μετασεισμούς, δεν μπορούσε να πας να μαζέψεις. Κάτσε να συνεννοηθούμε λίγο, μισό λεπτό. Έχει μετασεισμούς. Και αυτός ψέματα δεν λέει. Άκου να δεις τώρα, αρέσει. Αυτοί πρέπει να έχουν συνεννοηθεί, έχουν βάλει κάτω. Λέει, καθίστε να βρούμε τι θα λέμε. Έχει περάσει ένας χρόνος. Είναι 1000 σπίτια ή πεσμένα ή είναι 1000 σπίτια πεσμένα και είναι και άλλα 450 που είναι προς κατεδάφιση γιατί κρίνονται ετοιμόρροπα και επικίνδυνα και εμείς από αυτά έχουμε μαζέψει τα 17. 17, όχι 17.000, 17. Απόλυτος αριθμός. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Έκανε σεισμός. Τι εννοείται, Υπουργέ μου, ότι έκανε σεισμός. Πώς να πάει το μηχάνημα να μαζεύει εσύ. Να κάνει κανένα σεισμό, να του πέσει πανό. Ναι, λογικό. Δεν μου λες ότι περνάνε από εκεί από κάτω κόσμος, παιδιά, πάνω σχολείο, αυτό και ότι συνεχίζει να κάνει σεισμούς. Δηλαδή άμα δεν πέσει πάνω σε αυτόν με το μηχάνημα και πέσει πάνω σε κάποιον που απλά περνάει, ας πούμε, είναι όλα ok. Και τέλος πάντων τι θα κάνουμε τώρα, περιμένουμε να τελειώσουν οι μετασεισμοί για να κάνουμε να γκρεμίσουμε τα ερείπια που χάσκουν έτσι εκεί από πάνω. Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος να κάνεις μια κατεδάφιση χωρίς να σου πέσει το κεφάλι. Γι' αυτό σας λέω, ξεκίνησα με βαλκανική μουσική σήμερα, γιατί εδώ είναι. Μην κοιτάτε κάτι Κίνας εκεί, αυτοί είναι επανάπτυκτοι, παιδί μου. Δεν έχουν τώρα αυτοί που γκρεμίζουν, ξέρω, βάζουν ένα δυναμίτ και γκρεμίζουν και βλέπεις πέφτουν 55 όροφοι και σηκώνεται, ξέρω, μόνο μια σκόνη. Δεν είναι για μας. Εμείς εδώ, άμα πάει ο χειριστής, μπορεί να του πέσει το κεφάλι το κτίσμα. Μην φαντάζεστε ότι μιλάμε για τίποτα ουρανοξύστες, αν δεν είναι διόροφο. Δεν μπορούμε. Είναι κάνει σεισμούς. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα σας ειδοποιήσουμε αν χρειαστούμε ξανά υπουργό. Άλλο. Έχω κι άλλο. Ερώτηση δική μου. Υπουργέ στον κύριο Τριαντόπουλο. Συμπαθής άνθρωπος. Δηλαδή σε επίπεδο, ρε παιδί, να κάτσεις μετά να πιεις μια ρακή. Μια χαρά, μην το συζητάτε. Στην ουσία όμως, δεν μου λέτε, Υπουργέ, έχει εδώ φακέλους που ετοιμάζουν οι άνθρωποι να πάρουν, μήπως πάρουν καμιά επιδότηση από αυτή που τους υποσχεθήκατε. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης κατέβηκε. Να πάρουν επιδότηση να φτιάξουν τα σπίτια τους. Που θα είναι το 1/3, που με την διαφορά στην τιμή των υλικών τελικά θα είναι το 1/8, αλλά τέλος πάντων, άντε να πάρουν καμιά κάτι να πάρει, να πεις ότι έστω πήρα, ρε παιδί μου. Είναι σε ποσοστό 4% η διαδικασία, το πόσο έχουν προχωρήσει οι φάκελοι για να φτάσουμε μέχρι την υπογραφή του μηχανικού. Σας τα έλεγα και χθες. Όχι, μου λέει, σας διαψεύδω, δεν είναι αυτό. Αλήθεια, λέω κι εγώ. Δεν είναι 4%, όχι, μου λέει, πιο πολύ. Πόσο είναι, Υπουργέ μου? Και μου λέει είναι 900 φάκελοι που έχουν προχωρήσει περίπου οι 90 ή σχεδόν 90. Άρα δηλαδή δεν είναι 4, είναι 10%. Πέστονται να χαρούμε. Άμα είναι 10%, κακώς έχω κάνει θέμα. Δηλαδή λάθος μου, μέα κούλπα. Λάθος μου, δεν έπρεπε να το θέσω. Άμα είμαστε στο 10% ένα χρόνο μετά και δεν είναι 4, εγώ το 4 το είχα, από τον Σύλλογο των Σεισμοπλήκτων που λέει να αυτά τα στοιχεία μας είναι εδώ και λοιπά. Εγώ σου λέω ότι κάνει λάθος και δεν είναι 4, είναι 10. Είσαι καλά? Είναι okay. Και εκεί πάνω που λες είσαι καλά, λες, σου λέει όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εννοείται, μην το πει κιόλας αυτό και τον κράξουν και πέσουν. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να πάμε πιο γρήγορα κλπ. Άστο να πάει στο καλό, σου λέω τώρα. Δεν βρίσκεις άκρη. Άστο, σου λέω. Sodomy is not just for animals. Human flesh is not just for cannibals. I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. Lay ourselves out upon the table. Ravish each other till we're no longer able. When juices mix. Ναι, ο Μητσοτάκης δεν πήγε. Σας πήρα σήμερα από τα μούτρα με τα κριτικά θέματα και έχω να σας πω και για το νοσοκομείο στην Ιερά Πέτρα, την Πέμπτη μεγάλη διαδήλωση, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος, αύριο δηλαδή. Η ερώτηση χθεσινή, η αναρώτησή μου εν πάση περιπτώσει ήταν, κοίταξε να δεις πώς θα έχει φέρει τύχη. Όλη η δεξιά και η ακροδεξιά βρίσκεται στην Χερσόνησο, σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται Κρέτα Μάρης, να κάνουν και διαφήμιση. Η Χερσόνησος από το Αρκαλοχώρι είναι σε ευθεία γραμμή, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα, μα πας από το δρόμο γι' αυτό μπορεί να φτάνει και τα 40-45, ας πούμε. Δεν είναι για μακριά, θέλω να σου πω. Και είχα την απορία, ρε παιδί μου, τυχαίνει η έναρξη του συνεδρίου, της συνάντησης, της ετήσιας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που γίνεται στη Χερσόνησο, να είναι την ίδια μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, χθες, με την επέτειο του σεισμού. Εσύ, αν ήσουν ο Μητσοτάκης, πες λίγο στη θέση του. Μην το παίρνεις πολύ στραβά αυτό που θα πω. Πες λίγο στη θέση του. Είσαι ο Πρωθυπουργός. Είσαι κριτικός. Μην το ξεχνάς. Έχει γίνει ένας σεισμός. Έχεις όλα αυτά τα προβλήματα. Και τα φέρνει έτσι η ζωή να είσαι στην Κρήτη για άλλη δουλειά. Και δίπλα εκεί, στον νόμο Ηρακλείου. Σε 40 χιλιόμετρα. Θες να σου βάλω 50 χιλιόμετρα. Πας ή δεν πας να δεις εκεί τι γίνεται. Να κάνεις και λίγο το εφέσου, ρε παιδί μου. Έρχονται και εκλογές. Μην το συζητάς. Εγώ μέσα και σε αυτό και το παιχνίδι αυτό λέω ναι, οκ, okay, και το επικοινωνιακό είναι μέσα. Να κάνεις λίγο τη φιέστα σου, να είμαι εδώ κοντά, χτυπήσεις μερικές πλάτες, θα σφίξεις καμιά εκατοστή χέρια μέχρι να περάσεις τον κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου. Να κάνεις λίγο το, πώς να σου το πω, το κομμάτι σου, ρε παιδί μου, την παράστασή σου. Δεν πήγε τελικά, ακριβώς επειδή έρχονται εκλογές και επειδή ακριβώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν έχει γίνει τίποτα σχεδόν. Λες, άσε τώρα, θα είναι και κάμερες. Εκλογές έρχονται, καταλαβαίνεις. Δεν είναι τώρα για τέτοια πράγματα. Ένα Μητσοτάκι από αυτό να ακουστεί. Θα έχουμε θέματα. Ας το καλύτερα, ας κάτσουμε εδώ με τους δεξιούς. Με τον Max Weber και τον. Όχι, άντε πάλι Max Weber. Με τον Manfred Weber. Ο Max Weber, καλή του ώρα, τα έλεγε μια χαρά. Ο Manfred Weber είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είπε ότι ο Μπερλουσκόνη είναι ο θεματοφύλακας των ευρωπαϊκών θεσμών στην Ιταλία και στην ουσία στήριξε και την Μελόνι και όλο αυτό το ακροδεξιό φασιστικό τέτοιο που έρχεται και τον κράξανε οι ίδιοι του Λαϊκού Κόμματος και του είπαν τι λες εδώ, δεν βλέπεις εδώ, αυτή έχει ξεφύγει, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κλπ. Παρ' όλα αυτά ο Μητσοτάκης ήταν μια χαρά με τον Βέμπερ, τα είπανε κύκερα και στον Κέρασε και μαντινάδες είπανε και λοιπά. Λίγο πιο δίπλα ήταν οι αρκαλοχωρίτες που περιμένουν να γίνει το 4%, να είναι 10% και να κάνουν να πιάσουν κανένα γκρεμίδι, μην τους πέσει στο κεφάλι. Αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και το καλύτερο δεν σας το είπα, τους είπε στην ομιλία του, κοιτάξτε παιδιά, εμείς εδώ οι δεξιοί, το είπε έτσι, θα σας πω που θα καταλήξω, το άλλο το είπε έτσι αυτό που θα σας πω, εμείς εδώ τέλος πάντων πρέπει να φροντίσουμε στις κυβερνήσεις μας και στις χώρες μας να κάνουμε, να πάρουμε κάνα μέτρο της προκοπής για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να βγάλουν το χειμώνα, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ανακάμψει ο σοσιαλισμός και μετά δεν θα μπορούμε να τον μαζέψουμε. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Όχι, έχει ένα ενδιαφέρον να το ακούς από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, είσαι εσύ, ας πούμε, και λες, ρε παιδί μου, μήπως ο σοσιαλισμός είναι ένας στόχος, ξέρω εγώ αν είσαι στην πάντα την αριστερή. Όταν ακούς τον άλλον απέναντι να σου λέει το νου σου γιατί έρχεται ο σοσιαλισμός άμα δεν τα καταφέρουμε εμείς εδώ η δεξιά και η ακροδεξιά, έχει ένα ωραίο έτσι τουλάχιστον να ξέρουμε πού είμαστε ο καθένας, ειλικρινές και από την πλευρά του Μητσοτάκη, για να είμαστε σαφείς, έτσι να μην τον αδικώ. Παναγία μου. Αφήνω λίγο τα της Κρήτης, θα ξανάρθω στο δεύτερο μέρος για να σας πω ότι πέρασε ένα 24ωρο από την αθώωση του Χριστοφοράκου, την αθώωση, τέλος πάντων την παραγραφή των αδικημάτων, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Βγες, δεν τα φυλάει κανείς τώρα, τέλειωσε το κρυφτό, τέλειωσε αφού δεν. Ο Ντογιάκος, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, λέει ρε παιδιά, μήπως κάτι έχει γίνει στραβά, μήπως μπορούμε να το πάρουμε πίσω αυτή την παραγραφή, γιατί η Siemens ήταν και μια σκανδαλάρα, ας πούμε, που δεν χωνεύεται έτσι εύκολα από το λαό. Αλλά να σου πω, αγαπητέ μου Ισίδωρε, και με όλο το σεβασμό, κύριε εισαγγελέα μου, έτσι, για την οικειότητα, αυτός ο λαός έχει καταπιεί Νοβάρτης, χρηματιστήρια. Τι να σου πω, θες να θυμηθώ όλα τα σκάνδαλα, κοσκοτάδες, αυτό, χάμο. Ξέρεις τι έχει καταπιεί αυτός ο λαός. Και αυτό θα το καταπιεί. Και αυτό θα το καταπιεί. Και τις υποκλοπές θα τις καταπιεί. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Άστον, τέλειωσε. Έφυγε. Μα έτσι κι αλλιώς, γιατί τον είχε στον Χριστοφοράκο για να τον δικάσεις. Είχε τη Siemens για να τη δικάσεις. Δεν έκανε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είχε τίποτα για να πεις ότι να ρε παιδί μου, θα επιβάλλω δικαιοσύνη. Ή θα περιμένεις άλλα 15 χρόνια να παραμένει κρυμμένος. Άστον τουλάχιστον να εμφανιστεί. Μπορεί να μάθουμε και τίποτα περίεργο, δεν ξέρεις. To ponder the cosmic verities, sail above the blue and see the stars. With him he took his sweetheart Nell, and together they danced buoyantly above the blue until one sad day she was. Πάντως εμένα η απορία παραμένει. Ρε παιδί μου, τόσα τεχνολογικά μέσα. Συνδυάστε λίγο το σκάνδαλο, βάλτε, δείτε τώρα, κρατάω στο ένα χέρι σκάνδαλο υποκλοπών και στο άλλο χέρι σκάνδαλο Siemens. Με τον Χριστοφοράκο να λείπει 14 χρόνια, όχι 15, και αυτό να μην τον αδικώ, από το 2009 είναι που έφυγε, τον Μάιο του 9, ένα ωραίο βράδυ που η βρόχα έπιπτε right through, έφυγε το πουλάκι, πέταξε. Λοιπόν, έχεις του κόσμου τα τεχνολογικά μέσα. Όχι τώρα, χρόνια. Ο Τσίπρας παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα για τις σχέσεις που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ για να αγοράσουν κάτι εκτάσεις στη Ζάκυνθο. Και υπήρχε έτσι ένα σκοτεινό πράγμα και τον ακούγανε που μιλούσε με τον Σαγιά και τον Εμμύρη και τους άλλους που κανονίζανε εκεί διάφορα για μια υπόθεση που ναι, προφανώς είναι πολύ σοβαρή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη Siemens. Η Siemens, ο Χριστοφοράκος, χρεώσαν εδώ το δημόσιο δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε τι πάρτι παίχτηκε. Και εσύ έχεις, και επί Τσίπρα σου λέω εγώ, και με τους προηγούμενους, δεν άσε τώρα όλους, για όλους. Έχεις τα Predator, τα Kerator, τα ξέρω εγώ, Δεν κανένα δεν έπιασε του Χριστοφοράκου κάτι, ρε παιδί μου, να τον ακούσουν, να τον ανακαλύψουν, να τον βρούνε τίποτα, τόσο καλά κρύφτηκε. Τι να πω, έτσι μερικές φορές απορώ. Είναι αυτό που λέει, έχεις δει ποτέ ελέφαντα να κρύβεται πίσω από παπαρούνα? Φυσικά δεν συμβαίνει αυτό, γιατί ακριβώς κρύβεται πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν τον έχεις δει τον ελέφαντα πίσω από την παπαρούνα. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχομαι. Until another day, until another June, I'll be floating in the dark, whispering like a lark on the scatterbug balloon. πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και 28. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας και να στέλνετε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα. Η φίλη Νούλη μου γράφει: το παρόν είναι συνέχεια του παρελθόντος. Ο δοσύλλογος πατέρας Χριστοφοράκος, του γνωστού ντε, του αθώου ντε, του Μιχάλη Χριστοφοράκου, κατέδωσε δύο γιατρούς γιατί έδιναν φαρμακευτικό υλικό του Ερυθρού Σταυρού σε αναξιοπαθούντες και αργότερα στους αντάρτες. Αφήσε το αγαπητή Νούλη έτσι και πας προς τα πίσω, θα δεις για πολλούς να, και πολλών τους προπάτορες να έχουν δείξει. Δεν είμαι ο παδός της οικογενειακής ευθύνης, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις, αλλά όπως και να το κάνεις, σε αυτόν τον τόπο και με αυτές τις οικογένειες, γιατί να διαφέρει η οικογένεια Χριστοφοράκου, υπάρχει μια συνέχεια, μια αλυσίδα, μια λογική γραμμή που κρατά. Δηλαδή τι να σου πω τώρα, ότι ο άλλος έπαιρνε δυο συσίτια για να τη βγάλει στην κατοχή, ή ότι οικογενειακώς μαζεύανε αρχαία και τώρα που ήταν συλλέκτες, μωρέ, όχι αρχαιοκάπηλοι, όχι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, ήδη δεν ξέρω αν ήταν, αλλά τα προϊόντα είναι διαπιστωμένα και τώρα είναι συλλογή και Κυριάκου και Κωνσταντίνου και Μαρίκας που απεβίωσαν, διότι τώρα έχει μείνει και... Άσε τώρα, μην το ψάχνεις, σου λέω, άμα αρχίσεις να σκαλίζεις σε διάφορες οικογένειες θα δεις πράγματα και θάματα. Ο φίλος ο Μπερσέκερ μου γράφει, με διορθώνει για κάτι που είπα σε σχέση με τους Ρώσους και για το αν θα ζεσταθούν αυτό το χειμώνα. Μου λέει: η Ρωσία, ξεχνάς ότι είναι μια ταξική κοινωνία με πολύ βαθιές ανισότητες. Όχι, ο Ρώσος δεν θα ζεσταθεί με φτηνό φυσικό αέριο φέτος το χειμώνα. Αρκετοί Ρώσοι ναι, αλλά όχι όλοι. Σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχει καν δίκτυο αερίου ή είναι περιορισμένο όσο πας ανατολικά. 30% των Ρώσων δεν έχει πρόσβαση σε αέριο για θέρμανση. Σε πολλές περιοχές το ποσοστό φτάνει στο 80% και πάνω. Στο Αλτάι, για παράδειγμα, 87% δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο αερίου. Με λίγα λόγια, οι ολιγάρχες τόσο καιρό προτιμούσαν να πουλάνε αέριο στο εξωτερικό, Ευρώπη κλπ. Παρά στους ντόπιους, γιατί πληρώνουν και είναι και μακριά ο ειρηνικός που να στείνει τώρα αγωγούς κτλ. Και μια και λέω για αγωγούς, κάτι φουσκάλες, κάτι μπουρμπουλήθρες εκεί στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική. Μήπως σας έκαναν έτσι λίγο εντύπωση, μήπως τις είδατε κάπου σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, σε φωτογραφίες, σε κάτι πλανάκια από αεροπλάνο. Ναι, αυτές οι φουσκάλες βγαίνουν από κάτω, από τον Nord Stream, από τον 1 και από τον 2, που κάποιος λέει πήγε και του βάλε βόμβα. Ο αγωγός που φέρνει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, την οποία μεταφορά του αερίου την έχουν έτσι κι αλλιώς μπλοκάρει οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, ο Πούτιν δηλαδή, λόγω των κυρώσεων και λοιπά και λοιπά, και με κάτι αστείες δικαιολογίες ότι έχει χαλάσει μια τουρμπίνα ή κάτι τέλος πάντων εκεί και ήταν για επισκευή και απλά δεν ξανάνοιξε ποτέ. Τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες φορές και με αυτή την αφορμή ήταν και το μήνυμα που σας διάβασα νωρίτερα από τον Μπερσέκερ. Λοιπόν, τώρα κάποιος πήγε και βάλε βόμβα, δηλαδή ακούστηκαν, λέει, κάτι εκρήξεις. Εκεί που έγινε αυτό είναι στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή που είναι Δανία, να ξέρετε. Και οι Δανείοι σεισμογράφοι γράψανε, οι Δανέζικοι σεισμογράφοι γράψανε δονήσεις. Το είδαν οι Δανείοι σεισμολόγοι τους Δανέζικους σεισμογράφους και σου λέει κάτι γίνεται εδώ, κάτι έγινε, δεν μπορεί να έγινε σεισμός εκεί κάτω ή και να έγινε, δεν ήταν τόσο, ήταν κάτι διαφορετικό. Εκρήξεις, κάτι συνέβη. Και κάθεσαι τώρα εσύ και ψάχνεις ποιος έχει συμφέρον, γιατί προφανέστατα μιλάμε για μια δολιοφθορά, ποιος έχει συμφέρον να πάει να βάλει μπουρλότο στους αγωγούς και να μην μπορεί να ξανανοίξει η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη, ακόμα και αν αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, πες ότι τα βρίσκουν και σταματάει ο πόλεμος. Πες ότι κάτι γίνεται, να μην έχεις κανένα μέλλον σε ό,τι αφορά την παροχή αερίου από τη Ρωσία ως Ευρώπη. Και κάθονται τώρα και σκέφτονται όλοι μαζί, μιλάμε για βαριά μυαλά, τώρα έτσι η διεθνής διπλωματία ολόκληρη, ποιος μπορεί να έκανε αυτή τη μπαμπεσιά. Να την κάνανε οι Ρώσοι, λέει η ουκρανική πλευρά. Οι Ρώσοι κόψανε το φυσικό αέριο για να πιέσουν την Ευρώπη να άρει τις κυρώσεις ή σε αντίπεινα για τις κυρώσεις. Άμα διβάλεις μπουρλότο στους αγωγούς και στο Nord Stream 1 και στο Nord Stream 2, στην ουσία δεν αφήνεις κανένα περιθώριο να αρθούν οι κυρώσεις για να ξαναδώσεις εσύ το φυσικό αέριο, οπότε πυροβολείς τα πόδια σου. Δεν στέκει, ή τουλάχιστον δεν στέκει για το δικό μου το μυαλό, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο και να είναι αυτό. Άλλη εκδοχή, να το βάλανε οι Ουκρανοί για να αποκόψουν στην ουσία, μα ήδη ζητούν, αυτό στέκει πιο πολύ, πρέπει να το παραδεχτείτε. Ήδη ζητούν από την Ευρώπη να μην ξαναγοράσει ποτέ φυσικό αέριο και πετρέλαιο και οτιδήποτε από την Ρωσία για να δείξει την αλληλεγγύη της. Ναι, αλλά εμείς θα κρυώσουμε, φίλε Βολοντίμιρ, να κρυώσετε, σου λέει, να δείξει αλληλεγγύη στους συμπατριώτες μου και σε μένα. Και να μας στείλεις και όπλα. Και να μας στείλεις και το ΝΑΤΟ να καθαρίσει εδώ. Και να κάνεις ό,τι μπορείς για να πιέσεις τον Πούτιν και να κρυώσεις, ναι. Και τώρα σου έκοψε, κάποιος έβαλε μια βόμβα τυχαία στους δύο αγωγούς και τσούπι οι αγωγοί σκάσανε. Και βγήκαν οι μπουρμπουλήθρες από πάνω και ποιος ξέρει τώρα πόσο καιρό, για χρόνια, μάλλον τελειώσαμε. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι, θα δούμε. Θα πάει κάμερα κάτω εκεί να δει τι γίνεται, γιατί τώρα βλέπουμε μόνο τις μπουρμπουλήθρες από πάνω. Αυτό στέκει πιο πολύ πάντως να το κάνανε οι Ουκρανοί. Αλλά τώρα απ' την άλλη, για κάτσε τώρα, οι Ουκρανοί άλλοι και αυτοί δεν έχουν να πάνε με υποβρύχια, έχουν υποβρύχια οι Ουκρανοί, γιατί εκεί θέλει κάτι, είναι βαθιά κάτω, δεν είναι απίσης, δεν έριξε παραγάδι ή δυναμίτη για να πιάσει ψάρια, είναι κάτω βαθιά. Έχουν οι Ουκρανοί υποβρύχια, δεν ξέρω, θα σας γελάσω, δεν είμαι του στρατιωτικού και του αμυντικού τόσο καλός γνώστης, ειδικά, εδώ δεν ξέρω για τα δικά μας. Καλά-καλά που δεν ξέρουμε τι έχουμε, εδώ αγοράζουμε, μην το συζητάτε, δεν ξέρω για τα Ουκρανικά. Μπορεί να τους δώσαμε εμείς υποβρύχια, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η πιο λογική σκέψη είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, να ξέρετε, που τα μιλάνε άπτεστα τα αγγλικά, follow the money, ρεσί, follow the money. Ποιος θα κερδίσει περισσότερο από το να χαλάσει ο αγωγός και ο ένας και ο άλλος και οι δύο αγωγοί που φέρνει το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη? Ποιος είναι αυτός που θα βγάλει τα περισσότερα λεφτά με αυτό το boom που έγινε και τις μπουρμπουλήθρες? Ποιος θα βγάλει το περισσότερο, τα περισσότερα? Για έλα να το σκεφτούμε λίγο. Όσο περισσότερο θα αποκόπτεσαι από τον ρωσικό παράγοντα και από την ρωσική, από τις ρωσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, που για σένα είναι πηγές θέρμανσης και πηγές ενέργειας για τη βιομηχανία σου, τόσο περισσότερο ως Ευρώπη θα πρέπει αλλού να αναζητήσεις, και μάλιστα σε οποιαδήποτε τιμή. Ήδη λέει με το boom και με τις μπουρμπουλήθρες, τσουπ, εκτοξεύτηκε η τιμή και του φυσικού αερίου και του LNG του αμερικανικού. Για ακολούθα λίγο τη γραμμούλα αυτή. Ποιος κερδίζει τώρα να σε αποκόψει όσο γίνεται περισσότερο, για να μην... Και μάλιστα λέει, υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γίνει και με τον Turk Stream μια δολιοφθορά. Ο Turk Stream είναι που φέρνει μέσα από Τουρκίας και παίρνουμε και εμείς από εκεί, να ξέρετε. Γιατί εμείς από το Nord Stream δεν παίρναμε, είναι ψηλά. Αλλά από τον Τούρκ παίρνουμε. Ποιος θα κερδίσει, για έλα να το σκεφτούμε μαζί λίγο, θέλεις άλλη βοήθεια ή όχι? Για αυτά που έλεγε ο Μπερσέκερ για τη Ρωσία δεν έχω γνώση, τα μεταδίδω και τα γράφω επειδή μου τα λες. Φαντάζομαι ότι προφανώς είναι μια βαθιά ταξική κοινωνία και σιγά μην φροντίσει ο Πούτιν για τον φτωχό λαό στην Ρωσία. Δεν μου φαίνεται απίστευτο. Εδώ βλέπω τι γίνεται τώρα με τη διαδικασία όλη αυτή, της επιστράτευσης εννοώ και την φυγή. Από την άλλη βλέπω ένα δημοψήφισμα που έβγαλε 97% λέει τα πρώτα αποτελέσματα στις περιοχές της ρωσόφωνες της Ουκρανίας. Σημειώσατε και εσείς ότι το 97% είναι ίδιο με το 97% του Λίτρα. Εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει μια διεθνής αυτή τη στιγμή κατακραυγή, τουλάχιστον από τις επίσημες πηγές που παίρνουμε πληροφόρηση, ότι το δημοψήφισμα αυτό είναι στημένο. Μα δεν χρειάζεται να ήταν στημένο, ή πηγαίνει σε περιοχές που έχουν καταληφθεί ήδη από τη Ρωσία, που μιλούσαν ήδη ρωσικά, που είναι ήδη ρωσόφωνοι, που είναι ήδη και ρωσόφιλοι και θέλανε να πάνε, δηλαδή αυτό το ήξερες και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ότι αυτές οι περιοχές εκεί θέλουν να πάνε στη Ρωσία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος μπορεί να ήταν λίγο πιο αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Τώρα είναι 97% και λίγο είναι. Και επειδή είναι ο καιρός που όλοι κάπου πάνε, οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας θέλουν να πάνε στη Ρωσία, οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί θέλουν να πάνε στο ΝΑΤΟ, και έχεις μείνει εσύ εδώ που λες, εγώ ρε παιδί μου πού να πάω τώρα, τίποτα, κάτσε εκεί να κρυώνεις και να λες μήπως δεν κάνει πολύ χειμώνα βαρύ φέτος, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, μήπως τη βγάλουμε λίγο καθαρή και δεν μας βγει ο κούκος αηδόνι. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Πηγαίνεις βέβαια με βήματα γοργά στην αγκαλιά του θείου Σαμ, για σένα από ό,τι φαίνεται, για τον Ευρωπαίο, για την Ευρώπη έγινε όλη αυτή η ιστορία, για να αλλάξει το κλίμα στις αγορές, για να πας στον άλλο πόλο από εκεί, για τα λεφτά γίνονται όλα προφανώς, αλλά μέχρι να πας θα σου κοστίσει, μάλλον το να πας θα σου κοστίσει κάτι της παραπάνω, αλλά θέλεις και να ζεσταθείς βρε μπαγάσα. Ιεράπετρα, ξαναέρχομαι λίγο στην Κρήτη, γιατί και στην Ιεράπετρα υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει, είναι παλιά, μεγάλη ιστορία, μεγάλη αμαρτία πρέπει να σας πω, η υπόθεση με τα νοσοκομεία στην Ιεράπετρα. Κρατήστε το και αν ακούτε από λίγο πιο μακριά, γιατί σας θυμίζω ότι και αυτής της κυβέρνησης είναι διακηρυγμένος στόχος η συγχώνευση των νοσοκομείων. Απλά μας έπεσε πάνω στην πανδημία τώρα που είναι και λίγο ντροπή να κλείνεις νοσοκομεία, δηλαδή θα σε πέρανε με τις πέτρες. Άσε που κλείσανε νοσοκομεία, θυμάστε το παιδόν, θυμάστε τα αυτά για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα και καλά. Σε κάθε περίπτωση όμως για την Ιεράπετρα ειδικά, από την εποχή ακόμα Σαμαρά Βενιζέλου, από την εποχή Λοβέρδου στο Υπουργείο Υγείας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Η Ιεράπετρα έχει, το Λασίθι γενικά έχει μια ευχή και μια ευλογία και μια κατάρα ταυτόχρονα. Έχει τρεις ισόποσες, μάλλον ισοδύναμες πόλεις στην επικράτειά του, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιερά Πέτρα και τη Σιτία, οι οποίες απέχουν αρκετά μεταξύ τους η μία από την άλλη, οι οποίες είναι επίσης μεγάλες πόλεις. Δεν είναι μία από αυτές που να έχει τον κύριο πληθυσμό, όπως είναι ρε παιδί μου το Ηράκλειο, που λες ο υπόλοιπος νομός στο Ηράκλειο θα πάει. Το Ρέθυμνο, τα Χανιά και βάλτε τώρα η Καρδίτσα, αυτό, εντάξει, δεν υπάρχει ένα κέντρο. Διοικητικά τυπικά είναι ο Άγιος Νικόλαος πρωτεύουσα του Λασιθίου. Αλλά η Ιερά Πέτρα μπορεί να έχει και πιο πολύ κόσμο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος όσοι είστε από τις πόλεις αυτές και μ' ακούτε. Ειδικά το καλοκαίρι σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Και τουρίστες και άρα μεγαλύτερο πληθυσμό και χρειάζεται το νοσοκομείο. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα. Τα σχέδια από την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου πριν μπούμε καλά καλά ή από τα πρώτα και δεύτερα μνημόνια ήταν όπου έβλεπε ο Σόιμπλε τα νοσοκομεία του Λασιθίου και λέει καλά ρε εσείς τι κάνετε, κοιτάξτε ένας νομός έχει τρία νοσοκομεία και στην Ιερά Πέτρα νοσοκομείο και στον Άγιο νοσοκομείο και στη Σιτία. Δεν ήρθε ποτέ να τον πάρει κανείς να τον πάει πέρα δόθε να δεις πόση ώρα κάνεις, ειδικά στη Σιτία να πας. Και βγήκε το, ήρθε η Ρετσεβούτα, κλείστε τα. Τρία νοσοκομεία, ήρθε και ο Λοβέρδος μετά και λέει, είχε έναν σύμβουλο ο Λοβέρδος, λεγόταν Λιαρόπουλος. Ο Λιαρόπουλος καλή του ώρα πέθανε. Ήταν αυτός που μετά πήγε στο ποτάμι και έλεγε «Βάστα γερούν». Ο Λιαρόπουλος έχει πει το «Βάστα γερούν». Αλλά πριν πει το «Βάστα γερούν» είχε κάνει μια μελέτη Λιαρόπουλου, έτσι τη μάθαμε όλοι, που έλεγε «Κοιτάξτε να δείτε, θα τα μαγειρέψουμε λίγο, θα τα φέρουμε από εδώ από εκεί, θα κάνουμε ένα νοσοκομείο στο κέντρο του νομού και θα κλείσουμε τα άλλα τρία, θα τα κάνουμε κέντρα υγείας και πηγαίνουν όλοι στο ένα νοσοκομείο». Για την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο αυτό μπορεί να βόλευε γιατί σχετικά είναι πιο κοντά και το μέσον θα μπορούσε να είναι λειτουργικό, γιατί η Σιτία φυσικά δεν. Όποιος έχει κάνει τις διαδρομές ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας των ανθρώπων και στα τρία νοσοκομεία πρέπει να σας πω, αλλά ειδικά στην Ιερά Πέτρα, για να σώσουν την δομή πρωτοβάθμιας υγείας που έχουν στον τόπο τους και να μην χρειάζεται να πεθαίνεις μέσα στα στενοφόρα ή ακόμα χειρότερα μέσα στις καρότσες των αγροτικών για να πας με ένα έφραγμα για παράδειγμα από τη μια πόλη στην άλλη. Και δεν μιλάμε για ένα χωριό για να απαιτεί να έχει νοσοκομείο, μιλάμε για πόλεις 20 και 30 χιλιάδων ανθρώπων. Και από τότε είναι στους δρόμους και τώρα θα ξαναείναι στους δρόμους. Γιατί τώρα που πέρασε ο κορονοϊός ή που περνάει ο κορονοϊός, ξανάρχονται τα σχέδια αυτά. Και βλέπεις κάτι περίεργες καταστάσεις που ενώ συνεδριάζει λέει το Διοικητικό Συμβούλιο των τριών διασυνδεδεμένων νοσοκομείων και είναι να πάρει από τους 11 γιατρούς που χρειάζεται η Ιερά Πέτρα να πάρει 5 και οι γεραπετρίτες λένε πάλι καλά, πάλι καλά. Τελικά τελευταία στιγμή αλλάζει αυτή και παίρνουν έναν γιατρό. Αποχωρούν εντωμεταξύ με συνταξιοδοτήσεις οι άλλοι γιατροί και το νοσοκομείο πάει ξανά για κλείσιμο, να μην σας τα πω λόγο. Και είναι στους δρόμους φυσικά. Και αύριο το βράδυ, 5η απόγευμα, 7 η ώρα, θα είναι στην κεντρική πλατεία της Ιερά Πέτρας για να φωνάξουν, για να υπερασπιστούν το νοσοκομείο τους όπως το έχουν κάνει επί Σαμαρά Βενιζέλου, επί Τσίπρα και θα το ξανακάνουν και επί Μητσοτάκη. Γιατί το σχέδιο, από ό,τι φαίνεται, εφόσον ακολουθείς οδηγίες εκτός, Αλέξη, μη στενοχωρηθείς τώρα που βάζω και σένα μέσα. Άμα το ψήφισες στο μνημόνιο, αυτά λένε τα μνημόνια, δεν λένε κάτι άλλο. Ο δε Λοβέρδος. Ακόμα, εγώ το κρατάω αυτό, δεν μου φεύγει. Ήρθε παιδί μου να πάει στην Ιερά Πέτρα που από τότε που ήταν υπουργός, την παχιά άμμο δεν την είχε περάσει ποτέ να πάει πέρα από τον Άγιο, γιατί προφανώς τον πέρανε με τις πέτρες. Και τώρα που ήταν υποψήφιος για πρόεδρος του Πασόκ, πήγε στην Ιερά Πέτρα ο Αθεόφοβος. Και πήγε και είπε: Εγώ ήθελα να κλείσω τα νοσοκομεία σας. Τι είναι αυτά που λέτε, προς Θεού. Και τον χειροκροτήσαν. Κάποιοι τον χειροκροτήσαν. Γι' αυτό σας λέω: δεν αλλάζει. Δεν, εκεί θα τα πληρώνεις για πάντα. Δε, άμα δεν βάλεις μυαλό, δεν. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Αύριο 7 η ώρα, αν ακούτε από Ιερά Πέτρα, θα σας έλεγα και από γύρω περιοχές, αν με ακούτε από τον ηχό FM, να πάτε αύριο οπωσδήποτε να υπερασπιστείτε το νοσοκομείο σας. Στις 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Κυριολεκτικά είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Σας τα λέω γιατί μου τα γράφει και η Ζήνα που είναι από εκεί. Και μου λέει στην κεντρική πλατεία, θα γίνει το συλλαλητήριο, μέσα μου λέει, σε παρακαλώ, αν μπορείς, πες και εσύ μια κουβέντα. Το είπα, όχι μόνο επειδή το λέει Ζήνα, και γιατί το λέει Ζήνα, αλλά επειδή είναι μια πόλη τουριστική και αγροτική, με παραγωγή, με σημαντική, που δεν γίνεται να έχει υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες. Σας διαβάζω από το μήνυμά της, αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητα. Για μένα και για σένα, Ζήνα. Δεν είναι για όλους. Για το περιστατικό στις εστίες του Ζωγράφου δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα, μόνο ότι εκεί υπάρχουν περίεργες καταστάσεις. Εγώ θα δεχτώ αυτό που λέει η αστυνομία για αρχή, διότι βρίσκεται ένας τύπος ο οποίος είναι σεσημασμένος για ληστείες, για αυτό, και φαίνεται ότι έμενε μέσα στις εστίες. Γιατί έμενε μέσα στις εστίες και πώς έμενε μέσα στις εστίες, χωρίς να είναι καν φοιτητής φυσικά. Και είχε και μία δόκιμη αστυνομικό η οποία τον ειδοποιούσε όταν θα γίνουν οι έφοδοι. Τι ωραίο βούτυρο στο ψωμί πάνω που πάει να καταργηθεί ή τουλάχιστον φαίνεται ότι θα ακυρωθεί, θα ανασταλεί η πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι ωραίο βούτυρο στο ψωμάκι μας ήταν αυτό να γίνει ένα επεισόδιο και με πυροβολισμούς μάλιστα μέσα στις εστίες του Πανεπιστημίου και δίπλα στους φοιτητές που πήγαιναν να δώσουν μαθήματα. Ήτανε, λέει, ακούστε το σκηνικό, επισήμως από την αστυνομία οι πηγές. Ήτανε μέσα στον έλεγχο, ξεκίνησε από έναν έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων για να δούνε τι γίνεται εκεί πέρα, από καταγγελία, ξέρω εγώ, από οτιδήποτε. Και ήτανε, λέει, μία αστυνομικός, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, έτσι ξεκίνησαν όλα. Και άρχισε να αποχωρεί από το σημείο. Και πάνω που αποχωρούσε, της επιτέθηκε αυτός ο κακοποιός με κατσαβίδι. Γιατί την είδε με αδιαθεσία και πήγε να της επιτεθεί με κατσαβίδι. Κρατήστε και πιστέψτε ό,τι θέλετε από αυτά. Και αφού της επιτέθηκε αυτός με κατσαβίδι, αυτή έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Έμεινε αυτός αιμόφυρτος. Μετά άρχισαν διάφοροι άλλοι να τρέχουν, συλλήψεις, κακό, πυροβολισμοί να πέφτουν εκεί στους Ζωγράφους, στην Κεσαριανή. Άρχισε το κυνηγητό γύρω-γύρω, ένας χαμός μέσα στο πανεπιστήμιο όλα αυτά. Τι ωραίο βούτυρο στο ψωμί είναι αυτό. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω την εκδοχή της αστυνομίας σε ό,τι αφορά το ότι αυτός φαίνεται να έμενε μέσα στις εστίες. Εσύ δεν είσαι που μου λέγες για τον νόμο, για την τάξη. Εσύ δεν είσαι που μου λέγες, αυτό εννοούσες. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να είναι, ποιον βαραίνει αυτή η κατάσταση. Αυτή η εικόνα, το να πέφτουν σφαίρες μέσα στο πανεπιστήμιο. Ποιον βαραίνει, τους φοιτητές βαραίνει. Ο Λοβέρδος που σας έλεγα νωρίτερα πήγε στο φεστιβάλ της ΚΝΕΛΕ. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση η φωτο. Είδα μια φωτογραφία και περίμενε, λέει, στην ουρά και υπομονετικά να βγάλει εισιτήριο και λοιπά. Μου τα γράφει ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Μου λέει περί τόνος που έχω κατατάξει το Λοβέρδο από τότε που είπε το περίφημο «Δεν πεθαίνουν κιόλας». Και μην το αρνηθεί κανείς γιατί το άκουσα με τα αυτιά μου. Αλλά το ότι πήγε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τι να σας πω, θα ήθελα να πάρω μερικές περισσότερες πληροφορίες, κυρίως για το πώς τον υποδέχτηκαν εκεί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τέλος πάντων, και μάλιστα επίσης μου γράφει ο Αντώνης, ο Μητσοτάκης συντασσόμενος με τους άλλους προοδευτικούς ηγέτες της Ευρώπης, δεν έστειλε συγχαρητήρια στη Μελώνη, μήπως όμως τα έστειλαν εκ μέρους του ο Άδωνης, ο Μάκης και ο Θάνος. Αυτή, Αντώνη, είναι η φοβερή φωτογραφία να λες, ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και να έχει στην ίδια φωτογραφία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη. Ο Βορύδης, σου θυμίζω, έβγαινε στο Χατζηνικολάου και έλεγε μας ανησυχεί πολύ που η Λεπέν είναι στο κατόφλι του Μεγάρου των Ηλυσίων, που ο Μάκης Βορύδης πήγαινε, ήταν σχεδόν οργανωτής των διαδηλώσεων της Λεπέν και του πατέρα Λεπέν. Στο... Άσε τώρα τι να σου λέω, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φώτη, έχω πάρει ένα μήνυμα μεγάλο από την Λέσβο. Δεν το ξεχνώ, αλλά θα το διαβάσω αύριο για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Καλή συνέχεια, να προσέχετε και θα τα πούμε αύριο.